Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 3 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Polska świętuje dziś Konstytucję 3 maja. Wzdłuż warszawskiej Wisłostrady przejdzie wojskowa defilada. Zaprezentuje się ponad 200 pojazdów oraz około 80 samolotów. Amsterdam walczy ze smogiem. Od 2030 roku po mieście nie będzie można się poruszać pojazdami napędzanymi benzyną i olejem napędowym. Dziś w całym kraju obchodzone będzie święto Konstytucji 3 maja. Dokument uchwalony w 1791 roku był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. W programie państwowych obchodów jest m.in. wręczenie najwyższych odznaczeń państwowych przez prezydenta. Przed południem Andrzej Duda na Zamku Królewskim, według zapowiedzi jego rzecznika, ma nadać 3 ordery Orła Białego. Po południu w stolicy Wisłostradą przejdzie defilada wojskowa. Weźmie w niej udział ponad 2000 żołnierzy z Polski i z państw sojuszniczych. Wojsko zaprezentuje ponad 200 pojazdów, m.in. transportery Rosomak, czołgi Leopard, a także sprzęt sojuszniczy, w tym amerykańskie czołgi Abrams, transportery Bradley i brytyjskie pojazdy rozpoznawcze Panther. Na niebie ma pojawić się około 80 samolotów z żołnierzami państw NATO i Unii Europejskiej, którzy wezmą udział w defiladzie, spotkał się wczoraj szef MON-u. Przez 20 lat Polski w NATO i przez 15 lat Polski w Unii Europejskiej stworzyliśmy solidne podstawy do rozwoju, stworzyliśmy solidne podstawy do współpracy międzynarodowej. Ten rozwój dotyczy zarówno działań o charakterze politycznym, gospodarczym, jak i wojskowym. Mówił Mariusz Błaszczak. Dodajmy, że stołeczna defilada wyruszy o 14. Do Oświęcimia przyjechali z kilkudziesięciu krajów, aby oddać hołd zamordowanym w czasie Holokaustu. Około 10 tysięcy młodych osób, głównie z Izraela, ale też Polski, Niemiec, Węgier, Rumunii czy Argentyny, wzięło udział w Marszu Żywych między dawnymi niemieckimi obozami zagłady Auschwitz i Birkenau. Idąc ramię w ramię, wspólnie pokonali 3-kilometrową drogę. O szczegółach Paweł Pawlica. 28. Marsz Żywych przypadł w 75. rocznicę masowych deportacji węgierskich Żydów do Auschwitz. Stanowili oni najliczniejszą grupę ofiar obozu. W związku z tym do Oświęcimia przyjechało wiele grup z Węgier i Rumunii. W marszu wzięła też udział premier Rumunii Viorica Dącila. W ramię z gośćmi zagranicy przeszła też młodzież z Polski. Powinniśmy tu być i wspólnie odczuwać to, co inni, inne narodowości, my Polacy, Żydzi, Romowie też. I musimy to przeżyć, aby zapamiętać tę historię. Marsz zakończyła ceremonia przy ruinach dawnych krematoriów, gdzie teraz stoi pomnik ofiar Holokaustu. Odmówione zostały modlitwy, m.in. Kaddisz i El Male Rahamim. Zapalono pochodnie, które symbolizowały m.in. zamordowanych w Holokauście, ocalonych i sprawiedliwych wśród narodów świata. Radni Amsterdamu mają dość smogu i zdecydowali, że od 2030 roku po mieście nie będzie można się poruszać pojazdami napędzanymi benzyną i olejem napędowym. Zakaz dotyczyć będzie samochodów i motocykli. Silniki benzynowe i wysokoprężne mają zostać zastąpione przez samochody elektryczne i hybrydowe. Miejski ratusz podkreśla, że w zachęceniu do przejścia na samochody o innym napędzie pomogą dotacje i specjalne uprawnienia parkingowe. Według raportów zanieczyszczenie powietrza w Holandii przekracza unijne normy. Holenderskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obecny poziom emisji dwutlenku azotu i cząstek stałych może prowadzić do chorób układu oddechowego, a średnia życia może się obniżyć o ponad rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda w piątek daleka od oczekiwań, dużo chmur, do tego przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu, w Karpatach oraz na Pomorzu lokalne burze. Tam też możliwe opady krupy śnieżnej bądź małego gradu. Termometry pokażą od 8 stopni na północy do 18 na wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program Trzeci. Trójka pod księżycem. No i taka noc trafiła się nam w samym środku majówki, przed sezonem wakacyjnym, czyli albo spędzają Państwo ten czas w pięknych okolicznościach przyrody, albo przynajmniej planują to uczynić w czasie wakacji, a czekanie na wakacje czasami bywa przyjemniejsze od nich samych. My postaramy się tej nocy wyjść naprzeciw i jednym, i drugim, ale najpierw domkniemy wczorajszy dzień. Thank you.

Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina ciebie mi. Przypomina ciebie mi. Dobry wieczór Państwu. Bardzo nam miło, że Państwo przyjęli zaproszenie do Spatifu w tak trudnym czasie, bo to i święta, i warszawskie spotkania teatralne, i taksówki buntują się, i są gigantyczne skoki temperatur i ataki alergii, a Państwo są. No i są w miejscu, o którym tyle pisał Janusz Głowacki, między innymi w swoich felietonach. I tak pomyślałam, że ta różnica między Spatifem głowy sprzed emigracji, a Spatifem dzisiejszym jest w jakimś stopniu porównywalna z różnicą między Juratą dawno, a Juratą dzisiaj. A spotykamy się dzisiaj oczywiście na premierze książki pod tytułem Jurata, cały ten szpas. Pani Anna Tomiak podjęła się opisania około 90-letniej historii Juraty. No jest oczywiście naszym gościem specjalnym, a Państwo są gośćmi gościa. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Pytanie fundamentalne. Czy są wśród nas wywalce tego uzdrowiska, kąpieliska, który nazywa się Jurata. Bardzo proszę o podniesienie ręki. O, no, nie. Proszę, no proszę. W takim razie ja stanowię obcy element. Nie, gdzie pani, pani redaktor, a pani nic, tylko Sopot i Sopot. No właśnie, chciałam powiedzieć, że ja stanowię desant z Sopotu, ale może jakoś uda nam się ten Sopot też wtrącić, przynajmniej na zasadzie opozycji. A więc Jurata pani Anny Tomiak, Jurata państwa, no i wreszcie miejsce tego kurortu na mapie Pomorza Wschodniego i Polski, no można odważnie powiedzieć. Pierwsze pytanie do pani, pani Aniu, takie rozgrzewające. Czy pamięta pani moment, w którym z bywalczyni notorycznej letniczki przekształciła się pani w autorkę książki? Czyli inaczej mówiąc, nie ograniczała się wyłącznie do wypoczynku tamże. Tak się w moim życiu ułożyło, że ja w pewnym momencie przestałam na chwilę jeździć do Juraty i jak pojechałam tam po paru latach, to stwierdziłam, że tak się okropnie stęskniłam i że tyle zmian tam zaszło i że w ogóle coś z tym trzeba zrobić. Przecież to jest takie fantastyczne miejsce. I wtedy podjęłam decyzję o pisaniu książki trochę z tęsknoty za Juratą. Jak ta praca wyglądała? Jak ta praca wyglądała? Mhm. Miałam nareszcie pretekst, żeby jeździć do Juraty częściej. Byłam bardzo z tego powodu szczęśliwa. I spotykałam się tam z wieloma osobami, z mieszkańcami Juraty, którzy z kolei podawali mi dalsze kontakty. I trochę praca nad książką wyglądała tak, jak rozwijanie kłębka wełny. Czyli jeden wątek pociągał za sobą następny i następny i następny. I to się robiło coraz ciekawsze, coraz bardziej fascynujące. Ja poznawałam wielu ciekawych ludzi, nie tylko tych znanych, którzy przecież w Juracie bywają i z którymi też rozmawiałam, ale właśnie osoby no, sercowo związane z Juratą i też ich wspomnienia i refleksje są zawarte w książce. W jakim stopniu też czerpała pani z książki Małgorzaty Abramowicz-Gdańska? Tak, to była taka pierwsza książka, która już wydana kilkanaście lat temu chyba, pod tytułem Kurort z niczego i to jest książeczka, która obejmuje okres międzywojenny, czyli ten pierwszy okres istnienia Juraty tylko. A ja postanowiłam no, sięgnąć dalej i poprowadzić historię aż do końca, czyli aż do dzisiaj. No i za to bardzo pani dziękujemy. Popatrzmy na mapę wschodniego wybrzeża. Od 1926 roku rośnie miasto Gdynia. Od 26, bo wtedy otrzymała prawa miejskie, no nade wszystko rośnie polski port. Od 1920 roku na mocy traktatu wersalskiego istnieje wolne miasto Gdańsk, w skład którego wchodzi, no właśnie, perła Bałtyku o XIX-wiecznej, zresztą wcześniej też, ale ograniczymy się do tego czasu proweniencji. A na Mierzei Helskiej jest wieś Jastarnia wtedy? Tak. Mała, zacofana wieś, bez prądu, bez bieżącej wody. Po prostu nie ma nic, rośnie tylko las. To jest ten las na 150 hektarach, na których powstała Jurata. Las, który, jak to pani pięknie określa, rozciągał się wtedy, zresztą nadal rozciąga się na szczęście, bo nie wycinano, ale o tym jeszcze porozmawiamy, między Wielkim Morzem a Małym Morzem. Tak, proszę państwa, to się nazywa? Bałtyk Otwarty i Bałtyk w Zatoce Puckiej, to jest Wielkie i Małe Morze? Dobrze, to bardzo dziękuję. My właśnie spróbujemy państwa jakoś tak podstępem włączać. A więc Mierzeja zresztą jest już od powiedzmy 20 roku Polska, co jest też bardzo istotne. I jest ten szmat lasu i jest to piękne morze z dwóch stron. I właśnie, czy pojawia się jakiś konkretny człowiek, który rzuca to ziarno, zasiewa to ziarno i no i zaczyna się ta historia, którą spróbujemy zrekonstruować w skrócie. Tak, no jest piękny dziewiczy półwysep i są ludzie z inicjatywą, którzy postanawiają założyć spółkę akcyjną i wybudować uzdrowisko, uzdrowisko dla elit. Tak od samego początku był taki cel. To był pomysł pana Mojżesza Michała Lewina, bardzo zamożnego, bogatego, mogę powiedzieć, wprost Żyda, który mieszkał w Paryżu, ale bywał w Polsce, przyjeżdżał tu i on zebrał grupę ochotników. W spółce miał 90% udziałów, no ale wszyscy podjęli się tego wyzwania i zaczęli budować uzdrowisko. Mojżesz Lewin, to od razu możemy ujawnić, jeżeli państwo jeszcze książki nie czytali lub nie znają tej historii. Przez parę lat rzeczywiście stanowił taką barwną postać w tym pejzażu Juraty. No, historia zakończyła się nie najweselej. Tak, no nie skończyło się to najszczęśliwiej. On był osobą bardzo towarzyską, podobno miał szeroki gest. Starał się jak mógł. Jak pojawił się temat budowy kościoła, to zaproponował plac pod budowę tego kościoła i budulec, że on miał to zamiar wszystko sfinansować. On zainwestował ogromne pieniądze w hotel Lido, który był taką przystanią elit tamtego okresu. Wielkie miał zasługi dla Juraty. Bez niego Juraty by nie było, ale był to okres, kiedy antysemityzm w Polsce dawał się we znaki nawet takim osobom jak on. i w końcu zamiast Lido mówiono Żydo i postanowił w 1938 roku, kiedy sytuacja polityczna zaczęła być już niepewna, postanowił spakować manatki i wyjechać. Właściwie wszyscy o nim zapomnieli, już potem mieszkał do śmierci w Paryżu. W Juracie żadna ulica nie nosi jego imienia. Chyba Jurata o nim nie pamięta. Może zawiążeli jakieś towarzystwo inicjujące. No właśnie, bo kwestia ulic w Juracie to jest osobna historia. Zaskoczyło mnie bardzo to przemianowanie z Żeromskiego na... Kasztanową, przy której nie rośnie ani jeden kasztan. Jest to co prawda moja ukochana ulica w Juracie, ale no taki jest fakt. Tak. Stefan Żeromski nie zasłużył, proszę Państwa, na ulicę w Juracie. Też możemy zawiązać inne towarzystwo, przyjaciół czy pamięci. No tak, ale to są wszystko żarty. Przerwałam Pani, przepraszam. Chciałam tylko powiedzieć, a propos właśnie tych ulic, Jurata jest maleńka, no to zresztą Państwo wiedzą, bo bywają w Juracie. Ta linia brzegowa wynosi 1,8 kilometra i szerokość półwyspu w tym miejscu waha się od 250 do 850 metrów. No w dodatku na tym obszarze mieszczą się tory kolejowe, droga i jeszcze są wydmy, które są pod ochroną i w związku z tym one się nie nadają absolutnie do zabudowy. Więc tego terenu do zabudowy jest mało. Jak spółka wymyśliła sobie uzdrowisko, to wcale nie miała takiego łatwego zadania, bo musiała to jakoś logicznie na tym niewielkim terenie wszystko rozplanować, ale udało się i podzieliła teren 150 hektarów na 886 działek, o ile dobrze pamiętam, i wytyczyła uliczki, wytyczyła promenadę biegnącą od otwartego morza do zatoki i kilka prostopadłych uliczek. I ten układ w Juracie istnieje do dziś. Tylko, że pani wspomina w jakimś momencie, że już teraz nie można stanąć tyłem do Morza Otwartego i spojrzeć w stronę Zatoki Puckiej, by ją zobaczyć, ponieważ nastąpiło pewne drobne przesunięcie. Tak, no tego efektu już nie ma, który był przed wojną, który był zamysłem tamtejszych projektantów, ale to już jest historia późniejsza, kiedy powstała w Juracie Bryza. To była potwornie ważna inwestycja. Tak ważna, że aż przesunięto bieg Międzymorza w jedną stronę, no i tego efektu już nie ma. Także stojąc z plecami do otwartego morza nie widzimy dzisiaj zatoki. No właśnie, co oznaczało zacząć wszystko od nowa? Bo to jest najfantastyczniejsze w tej całej historii, że jest przepiękny teren, jest wspaniały klimat, są sprzyjające jeszcze na tamtym etapie warunki polityczne. No i są pieniądze. I tak, można zacząć od nowa tworzyć miejsce. No i to jest cudowne i trochę charakterystyczne dla tamtego okresu. Także powstał plan zagospodarowania przestrzennego i była budowana nowa miejscowość bardzo konsekwentnie. Tam nie było żadnych wyskoków. Po prostu jeżeli obowiązywały zasady, że domy przy głównej ulicy nie mogą mieć więcej niż 3 piętra, to nie miały. Jeżeli przy uliczkach prostopadłych właśnie do Międzymorza miały stanąć tylko i wyłącznie wille, czyli bungalowy, no to takie one były. Więc bardzo się tego trzymano, to była konsekwencja, dzięki której tam powstała bardzo spójna, kameralna miejscowość, taka o jaką chodziło. Zresztą Jurata nie była jedynym przykładem tego typu myślenia w tamtym okresie. Jastrzębia Góra, w której bywali Lwowianie, powstała w bardzo podobny sposób. Kamienna Góra, która jest dzisiaj częścią Gdyni, na początku miała być kurortem, tam też właśnie wytyczono ulicę, ustalono, że wille nie mogą być wyższe niż 11 metrów, dokładnie określono odległość jednego domu od drugiego, proporcje między wielkością domu a wielkością otaczającego go ogrodu, to wszystko było ustalone i budowano według planu. Ja miałam takie skojarzenie przez moment, oczywiście może wzbudzić kontrowersje, mianowicie z Giszowcem, czyli obecnie dzielnicą Katowic. To oczywiście były inne czasy, bo początek wieku XX, ale tam też na Strasznym Śląsku pewien Niemiec zamożny wybudował właśnie według bardzo takiego precyzyjnie wymyślonego planu miasteczko, oczywiście miasteczko dla ludzi pracujących na Śląsku. I ten Giszowiec też był takim wzorcem tam w południowej Polsce, takiego uporządkowanego, niezwykle estetycznego i bardzo funkcjonalnego, bo to też ma znaczenie. Teraz, jeżeli Państwo mają w oczach współczesną Juratę, to proszę sobie wyobrazić taki Giszowiec współczesny. Ja widziałam zdjęcie, nie byłam tam lata całe. Taka chatynka stoi jedna, zachowana z tamtych lat, oczywiście odnowiona, no tak to można nazwać. A w tyle co? No nie las sosnowy. Gigantyczna, ohydna, betonowa płyta. No i niestety to spotkało, bo w mniejszym stopniu na szczęście Juratę spotkało, to Sopot mój, jeżeli ktoś zna ulicę Bity pod Płowcami. No i wiele przepięknych miast. Przepraszam za tę dygresję, ale to jest taki mój przykry konik. Wracamy do sensownego zaplanowania i wybudowania tejże Juraty w tamtym czasie. Więc co, powstają pierwsze domki, pani Anno? Były nazywane willami, ale letniskowymi willami. Dzisiaj nazwalibyśmy technologia kanadyjska, tak nam się to kojarzy, bo to były domy, które miały konstrukcję drewnianą, ściany wypełnione wapnem wymieszanym z trzciną, były szalowane, okładane papą i tynkowane. Także to była taka technologia. Jak się okazało, no prosta, ale bardzo trwała, bo te domki, no już bardzo niewiele, ale jednak stoją do dziś. I tak myślę, że gdybyśmy o te domki dbali, gdyby one były odpowiednio pielęgnowane, to pewnie dużo więcej zachowałoby się do dziś. No niestety, zostały rozebrane albo po prostu zaniedbane i potem już rozebrane z konieczności. I jeszcze wracając do tych domków, to były właśnie domki luksusowe, to znaczy one były różnej wielkości. Miały 3 pokoje, ale miały też zawsze pokoik dla służącej. Była spiżarnia, była kuchnia, były czasem 2 łazienki, wanna wpuszczona w podłogę. Były zresztą też pięknie meblowane. No i każdy domek, co charakterystyczne, miał taras. I to taki duży taras. I na tych tarasach toczyło się towarzyskie życie w Juracie. I ta tradycja przetrwała, jak wiemy, prawda? Mm-hmm. I do dziś spotykamy się na tarasach. I w ogóle, jeżeli jest jakieś w nowym apartamentowcu mieszkanie bez tarasu, to się tego w ogóle nie bierze pod uwagę, bo w Juracie taras musi być. Skoro wspomniała pani wannę, to trzeba powiedzieć o tej wodzie, że była biała. Na czym to polegało? To też był jeden z powodów, dla których wybrano tę lokalizację akurat w tym miejscu półwyspu, że w tym miejscu była dobra woda. Dobra woda leciała z kranu. Biała, dobra woda nadająca się do picia. Tak nie było na całym półwyspie. Było bardzo różnie z tą wodą. Jeżeli w ogóle była. Jeżeli nie w ogóle... trzeba było dowozić. Tak. Gazety zauważyły, że w Juracie dzieje się wszystko nie tak, jak zwykle u nas. To jest cytat z jednej z gazet. Ponieważ tam rzeczywiście wszystko powstawało w bardzo logicznej kolejności. Czyli najpierw teren został zelektryfikowany. Wytyczono ulicę, potem stawiano domy. Kupno domu było dosyć proste. Pierwszym obiektem spółki był dworzec, bo już wtedy jeździła tam kolej. Przychodziło się do biura spółki, które urządzono tuż przy dworcu. Wybierało się typ domu, działkę, wpłacało się odpowiednią kwotę i za rok domek był gotowy. Mało tego, na miejscu było gospodarstwo ogrodnicze, które prowadził pan Stanisław Sałata. I pan Stanisław Sałata zjawiał się w odpowiednim momencie, zakładał ogródek, no i już. To może wróćmy jeszcze do tych sosen, bo to też jest kolejny taki konik w czasach, kiedy tych drzew mamy troszkę mniej. Sosen nie ruszamy, to była taka idea. Tak, sosen nie ruszamy, bardzo, bardzo dbano o drzewostan. I jak ogląda się zdjęcia przedwojenne Juraty, to widać wyraźnie, że tych drzew tam jest znacznie, znacznie więcej, proszę państwa. Dzisiaj mam wrażenie, że te domy, które powstają, stoją wśród pojedynczych sosen. A przedtem one były zatopione w zieleni drzew. Naprawdę, tak na tych zdjęciach to wygląda. Czy państwo na tym etapie zechcieliby z nami podzielić się swoimi wspomnieniami, jakimiś uwagami do tego, co już wcześniej zostało powiedziane? Jest. O, jest pan, bardzo proszę. Ja do pana podejdę. Dzień dobry, Andrzej Multanowski. Ja bym chciał parę słów o domkach, skoro o tych domkach mówimy. Bardzo proszę. Tak. Warto powiedzieć, kto był ich autorem. Tu trzeba by wymienić 2 nazwiska architektów warszawskich, mianowicie Jerzego Gelbarda oraz... Akurat tak się składa, że to byli bracia mojego teścia, Roman i Grzegorz Sigalinowie. To byli architekci wówczas stosunkowo młodzi, koło 30. Bardzo tutaj w Warszawie znani i cenieni. Jakbyśmy się rozejrzeli dookoła, to właściwie w każdą stronę, jakbyśmy poszli, to widzimy ślady ich działalności, mianowicie Nowy Świat 3, Frascati, Aleja Róż, Konopnickiej 3. To są te takie słynne kamienice z wykuszami charakterystycznymi. I to jest działalność spółki architekckiej Sigalinowie i Gelbard. I działalność w Juracie była dla nich też pewnym eksperymentem w zakresie budownictwa modułowego. Tych domów było 5 rodzajów, z tego co historia zapisała, z tym, że tak naprawdę funkcjonowały 3 rodzaje. Każdy rodzaj miał 3 pokoje, tylko to wszystko było w różnych konfiguracjach. Zresztą architekturę tych domków oglądamy do dzisiaj, a ich projekty można znaleźć w archiwum miejskim w Gdyni. Powiem jeszcze, że Gelbard i Sigalinowie to byli, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, Warszawka. Mieli dużo znajomych w sferze finansjery i właśnie dzięki Gelbardowi i Sigalinom udało się ściągnąć klientów do Juraty na te właśnie domki. I tutaj może, żeby już dygresji nie przedłużać, takie zderzenie, że tak powiem, idyllicznej Juraty z historią, jaka dotknęła tych 3 ludzi. Mianowicie Jerzy Gelbard w czasie wojny wylądował w getcie warszawskim. Potem udało mu się przedostać na ryjską stronę i funkcjonował jako Kwiatkowski. I o paradoksie, jako Kwiatkowski został aresztowany, uważano go za Polaka, ale aresztowany dlatego, że przetrzymywał Żydów i zginął w obozie na Majdanku. Natomiast bracia mojego teścia, jeden zginął w Charkowie w wiadomej sytuacji, a drugi, ponieważ uczestniczył w konkursie na Pałac Sowietów w Moskwie w 1938 roku, razem z Le Corbusierem zresztą, został aresztowany jako polski szpieg i stracony. Bardzo dziękuję za tę idylliczną i za tę historyczną. No taka jest nasza historia. Pan Andrzej Multanowski. To co, może wrócimy do takich troszkę lżejszych tematów. Komeda i Możdżer. 23 kwietnia minęła 50. rocznica śmierci Krzysztofa Komedy. A tak toczyła się nasza pogawędka na temat dziuraty. Wrócimy do niej, ale teraz zapytam, czy są Państwo na przykład w Szklarskiej Porębie? Lub planują Państwo tam być w czasie wakacji? My byliśmy na festiwalu Trójka Górą, piątym festiwalu, i w namiocie rozmawialiśmy między innymi z reprezentacją Lala Poland. A wcześniej zaśpiewała Daria Zawiałow, jeszcze w Zielone Gramy, między innymi, no niestety, dodajmy, nie dostała się jeszcze do naszego topu wszechczasów. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze zielone gramy, jeszcze wzrok na bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Teraz, jeżeli Państwo pozwolą, podam współrzędne. Szklarska Poręba, namiot spotkań na Placu Radiowej Trójki, 22 lutego 2019 roku, godzina 17, festiwal, piąty festiwal Trójka Górą, Tomek Żonda i... Barbara Marcinik. To ja. I proszę Państwa, już przedstawiamy naszych gości. Panie, Panowie... Aktorzy współtworzący telewizyjny serial satyryczny La Poland. Olga Sarzyńska, przywitajmy panią. Brawa. Izabela Dąbrowska. Paweł Koślik. Maciej Makowski. Dzień dobry. Proszę Państwa, oczywiście La Poland to tylko część aktywności artystycznej naszych gości. Otóż Olga Sarzyńska jest aktorką teatru Ateneum w Warszawie. To słynny teatr z dużymi tradycjami. Co ciekawe, Olgo, czy mogłaby Pani powiedzieć, w jakim budynku mieści się? Kolejarzy. Tak. PKP. Tak. To bardzo słynne, kultowe miejsce w Warszawie. Baszka mieszka niedaleko. Słucham? Mieszkasz niedaleko. Że ja mieszkam niedaleko. Tak, oczywiście. A tak, to wytniemy oczywiście. Jest Olga Sarzyńska aktorką dramatyczną, ale także świetnie śpiewającą. Na przykład śpiewała pani w też kultowym musicalu Agnieszki Osieckiej pod tytułem... Niech no tylko zakwitną jabłonie. Wyreżyserował człowiek stąd, można powiedzieć, bo z Wrocławia, czyli... Wojtek Kościelniak. A miesiąc temu Olga Sarzyńska wystąpiła w roli Racheli w fenomenalnym spektaklu telewizyjnym Babrzyńca Kostrzewskiego, oczywiście w Weselu Wyspiańskiego. Czy ktoś z Państwa widział ten spektakl? Proszę oglądać spektakle Teatru Telewizji w poniedziałki o godzinie 21. Pani Iza Bela Dąbrowska. Izo, wywodzisz się z Teatru Formy, bo twoja kariera zaczęła się, kiedy byłaś bardzo malutką jeszcze dziewczynką i zagrałaś Ziarenko, czyli Turla i Groszka w Teatrze Miniatura. No i tak zostałaś w teatrze. Nie wiem, czy byłam malutką dziewczynką, bo już byłam po studiach, jak zagrałam Ziarenko w Turla i Groszku. No ale wiem... To był żart. To, ale tak, rzeczywiście. Zaczynałam w Teatrze Lalek, ponieważ skończyłam Wydział Lalkarski. Jestem lalkarką dyplomowaną. Rzeczywiście pierwsze lata w zawodzie spędziłam w Teatrze Lalek. Najpierw to był Teatr Lalka w Warszawie, potem Teatr Miniatura, no a potem Teatr Wierszalin, który łączył lalki z planem żywym. No i ostatnio, to znaczy na przestrzeni jakichś 2 lat, ta oto Iza Dąbrowska może być kojarzona z Basią, czyli z panią sekretarką prezesa. Mówimy o jakim serialu tym razem? No, proszę. Czyli Ucho Prezesa ma większą oglądalność niż Teatr Telewizji. I teraz Tomkowi oddaję głos. On znacznie zgrabniej przedstawi panów. Ja myślę, że niezgrabniej, ponieważ ja nie jestem specjalistą od teatru. Wiem tylko, że obydwaj panowie... Urodzili się w roku 1979. O, RODO. Tak. Ukończyli warszawską PWST. Byliście razem na roku, czy nie? Tak, Akademia Teatralna. Przepraszam, że tak koryguję, ale tak, w Warszawie razem na roku byliśmy z Maćkiem. Mhm. Paweł ma jeszcze drugie imię, popularne. Moje drugie imię to Sylwester, a trzecie z bierzmowania to Jan. I jeszcze czwarte z telewizji. Adrian. Maciej niebawem będzie miał urodziny okrągłe. Tak. Maciej Makowski, przypomnijmy. Znowu RODO. Słyszeli Państwo taką zapowiedź, że spotkamy się z kabaretem Lala Poland. Nie istnieje na naszej planecie kabaret Lala Poland. Natomiast niewątpliwie ten serial, który mogli byli Państwo oglądać w telewizji i niebawem będą mogli również oglądać, bo przygotowuje się nowy sezon. Otóż ten serial wywodzi się z kabaretu. Jak to było? Maciej Makowski. Wszystko zaczęło się na takiej scenie Przodownik Teatru Dramatycznego w Warszawie. To jest taka scena w dawnym kinie, która znajduje się w piwnicy. I tam na tej scenie przez prawie 8 lat, znaczy zaczęło się od tego, że Michał Walczak z dyrektorem Teatru Dramatycznego Tadeuszem Słobodziankiem wymyślili kabaret Na koniec świata i ten kabaret miał tak służyć trochę jako takie pole sprawdzian dla laboratorium dramatu, dla dramaturgów, którzy pisali teksty i mogli je od razu zobaczyć na scenie, a dyrektor widział aktorów i mógł przyjrzeć się aktorom, ewentualnie niektórych zatrudnić. I po pewnym czasie jakby szefem tego kabaretu został Wawrzyniec Kostrzewski, który skrystalizował cały zespół i doprowadził do tego, że teksty przestali pisać dramaturdzy z Laboratorium Dramatu, tylko teksty pisaliśmy my. Czyli Wojciech Solarz, Wawrzyniec Kostrzewski, Robert Majewski. Ja też kilka tekstów tam napisałem. I przez 7 lat graliśmy w tej piwnicy. To też było tak, że co miesiąc mieliśmy za zadanie przygotować zupełnie nowy 2-godzinny program, który powstawał w zupełnie karkołomnych warunkach. To znaczy spotykaliśmy się może 5 dni wcześniej na jakąś taką burzę mózgów, a potem w 2 próby nocne przygotowywaliśmy 2-godzinny program. Pierwszy wykon to była zawsze próba generalna, więc byliśmy bardzo podenerwowani, a dopiero za drugim razem, jak już wiedzieliśmy, co gramy, co przedstawiamy i jak to mniej więcej wygląda, byliśmy troszeczkę bardziej rozluźnieni i też mieliśmy przyjemność się tym jakoś tam cieszyć. Więc to była wielka przygoda, choć dotarliśmy do takiego momentu, że poczuliśmy, że jest to troszeczkę droga donikąd, bo po 7 latach mamy mnóstwo materiału, własnych skeczy, a właściwie nie mamy możliwości zrobienia z tym nic więcej. Graliśmy tak naprawdę za jakieś tam symboliczne pieniądze. Jedna z warszawskich gazet, robiąc przegląd warszawskich kabaretów piwnicznych, nie wspomniała nawet o nas ani jednym zdaniem, więc tak czuliśmy się w cieniu, ale też nie mieliśmy takiego parcia, żeby koniecznie gdzieś tam uderzyć do mainstreamu. Robiliśmy ja miałem to dla... parcie, ja chciałem zawsze. Ja nie, no Paweł to... chciał zawsze, rzeczywiście. Żart. Ale to był taki nasz z potrzeby takiej zabawy, takiego wygłupu, zagrania rzeczy, których normalnie w serialu albo w teatrze się nie gra, albo rzadko się gra. A tu Paweł mógł zagrać niedźwiedzia polarnego, a nasz kolega Sebastian Stankiewicz mógł zagrać Leonardo DiCaprio. Także trochę zabawa, trochę aktorskie marzenia. A później właściwie dostaliśmy nagrodę za taką cierpliwość i wytrwałość. i Wawrzyniec Kostrzewski dostał propozycję z Telewizji Polskiej zrobienia serialu satyrycznego, bazującego na naszej twórczości i twórczości Kabaretu na koniec świata i tak powstało Lala Poland. W skrócie. Może dla Państwa, którzy nie widzieli, bo pewnie nie wszyscy z Państwa widzieli w telewizji ten serial, kilka fragmentów. W ramach niespodzianki zobaczymy. W ramach niespodzianki, tak? Żeby Państwo wiedzieli, o czym w ogóle mówimy i czym my się zajmujemy, tak? Jeśli mogę tylko wtrącić, Pan Paweł Kościk, ja tak mówię, tak, bo to dorabia, dobrze, prawda? Tak. Pozdrawiam, proszę, wszystkich słuchaczy i Państwa tutaj w namiocie. Machałem tutaj do publiczności. Odreagowuje rolę Adriana. Tak. Nie, tylko chciałem, bo często się spotykam z czymś takim, że osoby niektóre nie widziały Lala Poland, a co to jest, a ja nie mam telewizora, a ja nie oglądam telewizji. Jest możliwość, żeby zobaczyć te odcinki, które już były emitowane. Są powtórki, ale to ja sam nie wiem w jakich godzinach, w jakich terminach. VOD i TVP. I można sobie obejrzeć i jeśli się nie spodoba, to się nie spodoba, ale zachęcam, żeby chociaż sobie spróbować i nie zniechęcać się po pierwszych paru minutach, bo nasze programy są specyficzne, tam trzeba troszeczkę posiedzieć, troszkę się pomocować, bo to nie jest taki prosty dowcip, że przychodzi baba do lekarza. Przychodzi Irenka do sklepu, no, na tak, których tam przychodzi. No tak, ale że to jednak trzeba troszkę to poświęcić temu czasu. Zresztą nieraz się spotkałem z takimi wypowiedziami ludzi na ulicy. Jak ktoś mnie zaczepił raz w Barze Mlecznym i opowiadał właśnie o tym, że ktoś tam przerzucał kanały i tak oglądał i co to jest, co to... I powiedział, że dopiero tak po 5 minutach, jacie, ale to... To zasysa trochę jak korkociąg. To uzależnia też, proszę Państwa. No, rzeczywiście może nie od razu, ale rzeczywiście po jakimś czasie już człowiek jest w szponach tego nałogu. Ja tylko jeszcze raz chciałam zwrócić uwagę na nazwisko Kostrzewski. Wawrzyniec to nie jest łatwe imię, jeżeli chodzi o radio, a rozmawiam często z panem reżyserem. Wawrzyniec Kostrzewski jest reżyserem zarówno tak poważnego dzieła jak Wesele Wyspiańskiego, jak i właśnie tych miniaturek satyrycznych. I tutaj też w tym jest jakby klucz tej całej tajemnicy, tak bym powiedziała, tajemnicy, która tkwi w tych obrazkach. Więc może poprosimy teraz o pierwszy obrazek. Dla mnie to też będzie niespodzianka, bo nie umawialiśmy się. Pani Irenka, pani Izabela Dąbrowska, ale nie przedstawiliśmy partnera w tej oto scence. Pani Izo, proszę bardzo. Partnerem był Krzysztof Szczepaniak, aktor teatru dramatycznego, który ostatnio zagrał Hamleta na przykład, a tutaj właśnie dystrybutor firmy Violet. Tutaj z tej próbki już wynika to dla Państwa taka informacja, którzy nie widzieli, że no zajmujemy się takimi trochę absurdami naszego życia i w pewnym wyolbrzymionym trochę świetle i wykoślawionym, nie tylko poprzez sposób filmowania, ale też przez treść. No po to, żeby się uśmiechnąć i pochylić nad naszym życiem, które bywa pełne absurdów. To z jednej strony było smutnym obrazkiem. Państwo sobie przypominają podobne sytuacje. No a z drugiej strony właśnie w ten sposób pokazane, w ten sposób filmowane daje ten efekt komiczny. Ja zresztą pytałam Wawrzyńca Kostrzewskiego, jak Państwo to robią. Pani Olga troszkę więcej wie na temat pana Wawrzyńca Kostrzewskiego, bo znają się Państwo bliżej, więc czy mogłabym panią Olgo poprosić o to, żeby pani nam opowiedziała, jak pracuje z wami reżyser? Page. Tak, nie wygląda. My się już znamy tyle lat, że w zasadzie rozumiemy się bez jakiejś takiej dogłębnej pracy, analizy. Zresztą wydaje mi się, że Wawrzyniec posiada jako reżyser bardzo dobrą cechę dobrego obsadzania aktorów i rzeczywiście no tyle już razy widziałam ten sketch, a po prostu mnie tak śmieszy, bo jest tak brawurowo tutaj przez Izę i Krzysia zagrany. Zresztą kiedyś ktoś powiedział, że tajemnica dobrego reżysera tkwi w dobrej obsadzie. Później sobie tylko doprecyzowujemy, w jakim to kierunku pójdzie i czy tak, i czy za dużo i za mało, ale to już jest taka kosmetyka. Generalnie praca przy tym serialu jest dla nas taką ogromną radością też i zabawą. Ale też ważne jest to, że zresztą historia pani Irenki to jest taki śmiech przez łzy, że to są historie, które nas dotyczą albo jakichś bliskich osób. Nie wiem, moja teściowa też została niedawno oszukana i płaciła 2 rachunki za prąd. Mm-hmm. Mogę zdradzić, że na ten temat też chcemy zrobić sketch, że ta nazwa tam się minimalnie różni, a później płacimy nagle. Też mamy taką serię o tych telefoniskach, że dzień dobry, Bożena Ozięba, rozmawiam z osobą decyzyjną, chciałam zaproponować i tak dalej, ale nie, ja dziękuję, ale proszę pani, prawda, cały no tak, jest tak, tak, prezentacje w hotelach i tak dalej. i że tego jest tyle, że jesteśmy tak strasznie tym wszystkim osaczeni i mi się wydaje, że to też wielu osobom może zwrócić uwagę na ten problem w ogóle. Może nawet i komuś pomóc, bo niektóre osoby mogą sobie nie zdawać sprawy, że to właśnie w ten sposób funkcjonuje. Rzecz jest w asertywności, tak? Bo no takich pani Renek jest mnóstwo. Ja sama się łapię na tym, że jeżeli ktoś mnie bardzo do czegoś przekonuje i bardzo namawia, to ja mu oczywiście ufam i człowiek nie chce być nieuprzejmy. No, u pani Renki to jest posunięte do granic nieprawdopodobieństwa, ponieważ ją naciągają na wszystko. Ten wstyd ktoś nam robi tam w łazience coś i ten wstyd, tak. że tam jest krzywo i że tak boimy się zwrócić uwagę, powiedzieć albo odmówić. I tak po prostu już dobrze, no to tak. Tak, no bo zresztą fachowcy, którzy do nas przybywają, bywają bezwzględni, wygłaszają długie przemówienia, a następnie wychodzą, pobrawszy kasę. To że prawie jak sposób na wnuczka. Bardziej wyrafinowana forma, powiedziałabym, no niemniej bardziej też skuteczna niestety. Czyli no nie ma lepszego określenia jak samo życie. To jest właśnie dokładnie o nas i dlatego to nas bawi, bo odnajdujemy tam siebie, z jednej strony przeraża, ale z drugiej strony też może jakoś łagodzi, prawda, tę sytuację. Oswaja nas jakby z tym. No tak, jak najbardziej. Tylko chciałam właśnie wspomnieć, że kiedyś jak odwiedził mnie tak zwany fachowiec, który robił mi łazienkę, obrzucił wszystko taksującym spojrzeniem i powiedział, że on by bynajmniej inne płytki wybrał. A do mnie kiedyś przyszedł fachowiec od lodówki i miał coś naprawić. Nieopatrznie zapytałem go, czy napije się czegoś. I on momentalnie usiadł przy stole, bardzo wygodnie, założył nogę na nogę i powiedział, tak, poproszę herbatę z cukrem. I ja podałem mu tą herbatę z cukrem i właśnie tak nie potrafiłem asertywnie powiedzieć, żeby zrobił tą usługę, którą ma zrobić. I on z pół godziny siedział, opowiadał coś, a potem bardzo niechętnie się wziął do roboty i tak właśnie powiedział, że to trzeba w serwisie załatwić. Okazało się, że też mam w sobie taki rodzaj właśnie nieasertywnej pani Renki. Jak pewnie każdy z nas i takie właśnie rzeczy staramy się pokazywać w krzywym zwierciadle, żartobliwie i satyrycznie uwypuklać. Tomek? Powiedzieliście, że Wawrzyniec obsadza was w różnych rolach, no i w każdym odcinku te role macie różne. Po kilka ról w jednym odcinku. Łatwo się przestawiać, tak? Z jednej na drugą? Paweł Koślik znowu mówi. Oglądamy Dziękuję odcinek i są różne postaci, to nie znaczy, że my to chronologicznie nagrywamy, nie? Wiem, tylko tak pytałem. No, tylko że tam mamy jakiś czas na przygotowanie. Jednego dnia nagrywamy na przykład kilka odcinków jakiegoś jednego tematycznego sketchu, innego dnia nagrywamy jakieś inne. Tam jest ten mianownik wspólny chyba do każdych postaci, że to, no powinienem o sobie mówić, ale że to my, Polacy, i mi to łatwo jest się, mogę powiedzieć, przestawić, bo ja to widzę w sobie, te cechy tych wszystkich ludzi, zarówno tych, co jak w tym sketchu nagabują, jak i tych, którzy się próbują nieudolnie przed tym obronić. Więc i takie cechy ja mam w sobie i takie. I potrafię być nieprzyjemny i potrafię być do rany przyłóż. Do serca przyłóż, do rany przyłóż. Miły potrafię być. Tak, to prawda. W odpowiednich momentach. Jak druga strona też spełnia pewne warunki. Problemy takie techniczne mamy czasem. Może teraz to wrzucę, bo to ma swoją cenę, że to jest tak kręcone, że tak zwane te rybie oko z bliska właśnie, i tak dalej. Właśnie o to pytam. Mogę teraz tak, już... Koniecznie. O, aha. Koniecznie. Dobrze. No i to jest technicznie bardzo trudne, bo jakby kamerę się ma praktycznie na nosie i nie masz partnera, z którym przed chwilą grałeś, kamera była obok i nas brała cały plan, tylko przed sobą masz kamerę i on ci może tam z offu gdzieś podrzucać tekst, ale ty tak naprawdę musisz, nie daj Boże, 3-4 osoby w skeczu. Wybierają ci 4 punkty w obiektywie, które odległość jest między jednym a drugim centymetr, półtora i naklejeczki. I po prostu tylko oczami przeskakujesz. I ja mówię, Wawer, no ale przecież w skeczu to ja głową tak ruszałem tego. Nie, nie, to jest dobrze wygląda. I tak, i oko tu. I musisz pamiętać, jak tu to oko to mówiłeś do tej osoby i mówiłeś to i z takim napięciem tego, a potem tamten tu, a tutaj na dół, bo ten przecież siedział tam niżej. I musisz to wszystko mieć tak wykalkulowane w głowie, kiedy, co tam było. I to jest trochę rzemieślnicza praca, taka siermięga, bo niestety no nie masz odbicia jak w żywym teatrze, w filmie, serialu, że patrzysz komuś w oczy i masz odbitkę, widzisz jak on reaguje, druga postać, tylko trochę jak automat, no. Nie, do zimnego oka kamery. No. I to jest najtrudniejsze. Ale to on sobie to wymyślił, ten pan Wawrzyniec, prawda? Ale na dobrą sprawę obecne kino, które w dużej mierze opiera się na efektach specjalnych, wygląda bardzo podobnie. Aha. No bo gra się tam na tych greenboxach czy tak dalej, okay. Jakieś wyimaginowane postaci nakładane komputerowo i ty musisz udawać, że ale smok na przykład, nie? Oni go potem dorzucają. Dla mnie to jest najtrudniejsze w pracy. Ja wiem, ale przenieść do tej małej formy teatralno-telewizyjnej. Film, nie film, prawda? No to nie wiadomo, jak to zakwalifikować. To jest arcydzieło, nie bójmy się tego słowa. Nie, przepraszam, żart, znowu, żeby nie było. Zasysa nas czarna dziura. Po sześć z klasą przychodzą. Po sześć z klasą przychodzą. Halo, Chybika jeden, gdzie jesteście? W kapsule! To wiem. Słuchajcie, bo tu się robi gorąco. Czytam raport. Niemcy niestety dolecieli do pasa Oriona, bo nas wzięli z zaskoczenia. Francuzi właśnie lądują na Wenus, Chińczycy na Marsie, Amerykanie na Andromedzie, a Rosjanie na Krybie. Dawajcie na to szybko jakiś sukces. Modelka patrzą. Profesorze, zasysa nas czarna dziura. Jeszcze do dziury! Jak to jest możliwe, żeby lądowaliście w czarnej dziurze? Przecież mieliście zdobyć 14 planet układu słonecznego. Nieważne, profesorze. Jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy zdobyli czarną dziurę. O świat idzie wiadomość, że Polacy jako pierwsi postawili nogę w czarnej dziurze. Wreszcie jesteśmy w czymś absolutnie, totalnie i na zawsze najpierwsi. Dlatego odkryliśmy czarną dziurę. Nie wejść z mocarstwa. No tak, to tylko fragmenty scenek naturalnie, bo to trzeba zobaczyć. No i już wracamy do Juraty. A dla Państwa, którzy zaznaczą swoją obecność w Trójce pod Księżycem, mamy książkę, o której z panią Anią Tomiak rozmawiałyśmy 9 kwietnia w Spatifie. 22 333 33 33. Aktywność będzie można zaznaczyć za 15 minut. Bardzo proszę zastanowić się, zadzwonić do Wojtka Dorosza. No i tak to się będzie toczyło. Thank you. powstaje letnia rezydencja prezydenta RP Ignacego Mościckiego i tu zaczyna się historia, którą w zasadzie pani doprowadza do współczesności, czyli opowiada, jaka była ta historia przekształceń, czyli znów ktoś powie, no tak, ale to nie jest ta sama muszelka. No nie jest, ale korzenie są tam. To co, powiemy coś o muszelce? No to rzeczywiście to nie jest muszelka. Teraz. Ale powiemy coś o muszelce? Jesteśmy jeszcze na początku. Powiemy o muszelce, bo to też jest bardzo ciekawa historia. No, członkowie spółki, im bardzo zależało na przyjeździe prezydenta Mościckiego do Juraty, bo wiadomo, to podnosiło prestiż uzdrowiska i to im się udało w 1937 roku, w lipcu. Prezydent przyjechał do Juraty i spędził tam 1,5 miesiąca i specjalnie dla niego wybudowano muszelkę, czyli parterowy bungalow. Bardzo podobny do tego, w którym bywali wszyscy inni w Juracie. To był bardzo przyjemny domek. On stoi do dziś. On jest trochę zmieniony, obłożony deskami, wygląda troszeczkę inaczej, ale absolutnie stoi, jest, nie można go zwiedzać. Podobno korzystają z niego generałowie, którzy urządzają tam sobie narady od czasu do narady. Czasu. Także Mościcki mieszkał tak jak inni śmiertelnicy i ta muszelka była dostępna. Można było tam podejść. Dzieci przynosiły prezydentowi jagody w słoikach. No on się bardzo kontaktował. Często rozmawiał z ludźmi. Jak gdyby bywał, po prostu spacerował brzegiem morza. Był dostępny. A teraz